La contestazione największego polskiego radia publicznego. I witam Was w audycji specjalnej, ja cóż, gdyż właśnie dnia 14 lutego, czyli idealnie w walentynki, po prostu strzeliło mi równiutki rok pod naszym głos. Z tego powodu postanowiłem wydać audycję specjalną, po prostu cudowne podsumowanie tego roku, właściwie ponad roku mojej działalności w polskim podcastingu, bo mam nadzieję, że warto i że ktoś słucha i będzie okazja się pochwalić, a dzisiaj kilka fajnych faktów. A zaczniemy oczywiście od tego, że jak zapowiadałem Wam już w poprzedniej audycji w zapowiedzi tego dzisiejszego odcinka, pojawił się nowy podkład kontestacyjny zresztą, no cóż, adekwatny do innych audycji, których możecie słuchać, również tych audycji na żywo. Postanowiłem tak informować, gdyż podnosiły się głosy, iż poprzedni podkład, zresztą sam usłyszałem, że poprzedni podkład po prostu zbyt inwazyjny, za bardzo męczył uszy, a podkreślanie przechodzenia również działało drażniące na pewno, a w trosce moich słuchaczy i o Waszą kondycję, po prostu Wasze zdrowie, nie będę Was zadowolony z takimi słuchami. Mam nadzieję, że czeka dla nas owoc i kolejny rok współpracy, a może i więcej. Oby więcej. Więc przypominam po prostu, że... Słuchasz kontestacji. Głos wolności w Twoim domu. Dokładnie tak, słuchacie kontestacji audycji Okiem Białego Murzyna, którą możecie słuchać jak to dokładnie tak, Okiem Białego Murzyna, czy to jest proszę, co tygodniowa audycja w Radiu Kontestacja, gdzie o tym, jak to wszystko wygląda, z mojej perspektywy młodego człowieka walczącego z władzą i z niemocą w Polsce. Niemocą naszych władz i nieudacznictwem, drodzy Państwo. No więc może opowiem Wam o fajnej zapowiedzi, która do mnie się wyparła w zeszłym tygodniu, a mianowicie są to, jest to legitymacja prasowa i karta kontestatora. Z tego co wiem, to gdzie można na pół roku lokalny kontest, który otrzymać w tym samym kartie, jeżeli wykażecie się, drodzy słuchacze, odpowiednimi no, cechami, odpowiednią ilością zapału do promowania właśnie wolności działania wszystkich dla dobra kontestacji, dla dobra naszego radia. I mam nadzieję, że czeka nas właśnie owoc współpracy, że będzie nas coraz więcej, coraz większa ilość ludzi otrzyma takie legitymacje, coraz większa ilość ludzi będzie słuchać, wspierać, dalej przekazywać informacje, gdyż z góry uprzedzam Was, że ta audycja będzie nieco dłuższa niż wszystkie inne, gdyż mamy tutaj ładne mojej audycji, gdyż jak już dowiedzieliście się kilka minut temu, obchodzę również tą rocznicę. Cóż za radość, po prostu wspaniale. Aaron, a ty wspierasz kontestację? Za ile? Dokładnie tak. To dzięki Was zachęcić, wspierajcie kontestację. Nowym technologicznym ta audycja będzie nieco bogatsza, w dżingle będzie właśnie okraszona podkładem kontestacyjnym, naszym tradycyjnym. No i mam nadzieję, że już chwilę. Może zaraz powiem. Najpierw mała garść faktu. Mianowicie zaczynajmy. No cóż, jak wiecie, 14 lutego roku pańskiego 2010 wyszła pierwsza audycja. No jeszcze to było publikowane tylko i wyłącznie na wrzuć. Nie miałem żadnych kanałów dostępowych, nie miałem żadnej możliwości publikowania szerzej, tak jak teraz. W kontestacji ta audycja jest stosunkowo nie jest równy rok, bo bodajże w kwietniu lub w maju, teraz nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, wyszła po raz pierwszy w kontestacji, ale no cóż, to mogę wam opowiadać kilka faktów. Oty właśnie łącznie z pilotem od 14 lutego 2010 powstało 36 odcinków. Taki fakt. Z tego bardzo prosto. Mogliście posłuchać kolejnej audycji z właśnie Sergiem Białego Murzyna, które macie zresztą teraz przyjemność słuchać, przyjemność, nie przyjemność, na której ja mam zaszczyt was drodzy państwo gościć. I ogólny czas moich wszystkich, bo dzisiaj wszyscy byliśmy tutaj. Czas audycji do tej pory nagrany, łącznie z pilotem, to jest, uwaga, 10 godzin, 54 minuty i 10 sekund. Niestety, jeden z odcinków nie wszedł do oficjalnego liczenia czasu. Znaczy nie polewam, aczkolwiek był. Czyli ogólnie może powiedzieć, że jest nieco ponad 11 godzin, co daje nam bardzo ładną liczbę już. Jak na pierwszy rok podcastu, to chyba nie jest tak źle, zresztą no zapraszam was do komentowania tej audycji i innych moich, gdyż no zatem pomaga różnemu podcasterowi, który cokolwiek chce, niezależnie od formy, kształtu i ogólnie zapachu tego wszystkiego, nikogo, każdego to zachęca, komentowanie, nawet krytyka, nawet złe słowa pomogą, dadzą nam wskazówkę w toku lepszy. Cóż, ogólna wielkość w megabajtach, uwaga, cały pomysł, do tej pory weszło, to jest 617 megabajtów. Z tego oto bez powodu myślę, czy nie wydać tego, nie wydać moich audycji w formie płyty, nawet po 2-3 złote, żeby tylko można było je wziąć i odsłuchać, chociaż no nieco za niski poziom do chwalenia się, więc może jeszcze odczekam. Zresztą piszcie w komentarzach, jaki jest wasz pogląd na ten temat, co tu sądzicie. I czy wam się to podoba, czy nie, może jednak nie. No mówię, wszystko, wybór należy do was, wszystko zależy od radiosłuchaczy moich drogich. A teraz jakiś zrobimy drobny temacik, przerywny, co by nie mówić ciągle audycji. Naszymi kochanymi finansami, gdyż napowiem się, że z niewielkim ilość pieniędzy tam miałem również lokowany w sposób, który teraz zostanie też opodatkowany i dochodzi w a mianowicie podatek PL. No już jak większość z was się domyśla, chodzi tutaj o lokaty bankowe, o podatek od lokat bankowych, a w tym przypadku właśnie chodzi o to, że pewne banki oferowały, właściwie wszystkie banki oferowały lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, co tam pomagało obejść przepisy bezpieczeństwowe, czyli to będzie było dostosowane do pełnych złotówek, więc dało się to już na poniżej bodajże 3 złotych dziennie. Załóżmy mamy 249, czyli poniżej 50 wynosi podatek PNB 0,0 zł. A teraz jak damy do wzrostu, tego końcu jest do końca roku. Będziemy mieli już kwotę podatku od 47 groszy. No policzmy. 47 groszy, no to przy bardzo, nie niewielkich zyskach. Jednak 47 groszy musimy dziennie oddawać razy 365 w roku. Daje nam to, uwaga, bo aż 1755 groszy, czyli dokładnie 171,55 z tego wychodzi. I właśnie tak chce nas nasz rząd kochany dalej orżnąć i zabrać nam ostatnią, jedną z niewielu możliwości właśnie niepłacenia podatków od zysków na lokatach, bo w końcu są nasze pieniądze. My je lokujemy i mamy nadzieję na to, że będą one akcentowały i bez naszych oszczędności będą na naszą emeryturę, nie wiem, na jakie dzieci, nieważne po co państwo powinno interesować to, po co, jak i dlaczego. Nie? Mam nadzieję, że większość z was wspiera, bo jesteście w tym radiu, to zapewne. No cóż, więc wracamy do kolejnej garstki informacji na temat audycji. Słuchasz kontestacji. Głos wolności w twoim domu. Dokładnie tak, słuchajcie, kontestacji w audycji. Okiem białego na lat internetu. Proszę, kontestacji każdy czwartek o godzinie 9:20 posłuchać poprzez radio lub znaleźć kwestię offline na stronie kontestacji. Czekaj sobie na to. No to teraz garść kolejnych ciekawych faktów połączonych właśnie wywodzących się z tego instrumentu. Podatek jest słuchanie tak, i wszystkie udało się dużo trzymało nie oceniać. Jednak mówię, cieszę się z każdego składu 30 komentarzy. Oczywiście wchodzą również moje komentarze, w których odpowiadałem, w których podawałem różne linki ciekawe, czy mniej ciekawe dadą do moich spraw. Zresztą do czego przejdziemy później nieco. No więc 30 komentarzy za każdy. Dziękuję, z każdego jestem zadowolony i oczekuję na kolejne. Mam nadzieję, że będziecie komentować. Zostały użyte dwa mikrofony. To jest ten nieco lepszy, aczkolwiek fatalna i tak jest jakość, tak jak i zresztą wiem już, że mam nadzieję właśnie teraz, ale mam nadzieję już zarówno własną numerę, jak i przede wszystkim to jest po prostu porażka. Jednak na razie trzeba radzić sobie z tym, co jest. Aczkolwiek, powiem wam, że jestem dużo bliżej i nie dalej do tego, aby właśnie przeprowadzić poważną organizację mojego. To jest się zużyta. Ona jest cały czas jedna para słuchawek. A znów, jako mobilny dyktafon, rzecz do nagrywania właśnie na terenie, jak i również pewnych materiałów, które też nie wszystkim niestety weszły do użycia, nie wszystkie poszły w terenie. Już nie ma ze mną też uległ awarii, jest sprzedany, aczkolwiek właśnie ten został użyty, był używany jako nasz stacyjny, szczególnie audycyjny. Duże jakieś chyba wypalające, aczkolwiek podłączałem też do niego mikrofon, udało się. No cóż, właśnie również w planach w tym roku będzie najważniejszą rzeczą jest to, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby taka była luka dźwięku, który nagrywam na komputerze. Gdyż nagrywając na dyktafonie nie mam możliwości na żywo właśnie miksowania tych wszystkich dźwięków, efektów, różnych innych rzeczy. No cóż, jak zresztą słyszycie zapewne, że głośność się faluje strasznie. Jest straszna jakość naprawdę, no ale to jest wszystko, bo jest to wszystko do poprawy w tym roku. Mam nadzieję, że drugi rok, bo to już kończy się taki okres rozgrzewkowy, rozbiegowy. Teraz czas wziąć się na poważnie i poprawić wszystkie niedoróbki. I zapraszam was na kolejny temacik. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Oto jestem już z wami. Przepraszam za drobne opóźnienie. Słuchacie Okiem Białego Murzyna dla kontestacji. Przypominam, czwartek, 9:00 i 20:00. A teraz na korespondencję powieść pani Pana. Pójdą na wszystkim, wam przekażę do głosu. Ogromną uwagę przywiązuje się do tego, aby nie więcej nie marnować, tylko przekazywać się na politykę rodzinną, wypowiedziała zdanie sprzeczne samo w sobie pani Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Boże, w życiu tej kobiety nie widziałem, to jest zapięte zdjęcie, dlatego nie widziałem tego rodzicy. No i właśnie tu trzeba rozpisane. Można to, może to dziwnie właśnie, dziwnie to rozumieć, no bo jak pieniądze nie ma prawa, to jednak przechodzić rodzinie najbardziej pomoże. Każdy doskonale wie, że rodzinie najbardziej pomoże po prostu odczepienie się od nich i danie spokoju jej. Wtedy rodzina bez podatku, bez pomocy społecznej. Uwierzcie mi, że taka sytuacja się o wiele, wiele lepiej niż z tą polityką prorodzinną, kontrolami i pierdołami. Dlatego pozdrawiamy panią Fedak, minister pracy i polityki społecznej i lecimy dalej porozmawiać sobie jednak o audycji, o tym, co przez cały rok się wydarzyło. Dokładnie tak. I mamy tak. Wystosowałem podczas tego, właściwie też kontestacyjnie, trzy różne pisma, w tym jedno w obronie Emila z Emil TV, zresztą, który, jak wiecie, prowadzi, jak wiecie, jest oficjalnie naszym redaktorem, naszym dziennikarzem, posiada również informacje pracowane, każde honora. Tak więc został oficjalnie przyjęty do grona polityków o wolność i ludzi walczących z absurdami obecnej władzy. Co zresztą pragnę już powitać, że w tym gronie teraz pełnej chęci przy jego pomocy przez niego. Ja również jestem zawsze chętny, między innymi właśnie już w tym tygodniu, który słuchacie, jeżeli słuchacie tej audycji, czwartek 24 2011 roku, zapewne został już wysłany ten materiał i został wysłany, być może możecie go zobaczyć na Emila stronce. A jak nie, mojego, zaraz zresztą poprawamy, gdyż trzeba się wrócić do tematu tego, że te dwa pisma w sprawie po prostu wójta i mojej ulotki, gdzie grożono mi sądem. Na razie jest spokój, cisza, ale zobaczymy, co się rozwinie. Na razie nie mówię, że jest konserwa, więc tutaj nie ma co się spodziewać, czy zapewne rychłych działań, czy jakichkolwiek nawet działań. Z tego zresztą nie jestem zadowolony. Spotkać z tymi ludźmi w sądzie i pokazać im, kto ma rację. Niestety zapewne nie ma szans na spotkanie w sądzie, gdyż sąd nie ma szans. No i bezpośrednio właśnie z tym wiąże się to, o czym powiem już po krótkiej przerwie. Słuchajcie, kontestacji. Dokładnie tak, słuchajcie, kontestacji wolnościowego głosu, głosu wolności w waszych domach. Kontestacja kom, zapraszam też, podpójcie, chodźcie, piszcie, słuchajcie, wszystko będzie fajnie, chodźcie waszą wolność. Znowu wracamy do waszych przykładów, chodźcie, śmiałym sposobem tej audycji, która prowadzi wreszcie partii. Ten wątek bezpośrednio właśnie wiąże się z moimi sprawami wyborczymi, moim kandydowaniem. Zapisywałem, że chcecie się zabrać do fajnych rzeczy, możecie posłuchać się audycji na ewentualnie wejść na właśnie do mojego bloga, który będzie prowadzić. Oczywiście nie mam różne moje fajne rzeczy, czy mniej fajne, różne moje dokumenty, dokumenty. I adres to muzyk.kontestacja.com. Tam znajdziecie między innymi właśnie fragment audycji poniedziałkowej, jednej z audycji poniedziałkowej. A nie przepraszam, czwartkowej, jednej z audycji czwartkowej, której Marcin zresztą opowiadał o mojej sprawie, gdzie nogi wypowiadali się ludzie, nasi stali słuchacze i również nie stali, wypowiadali się nasi słuchacze. Spotkał się z moją sobatą, więc jestem naprawdę szczęśliwy. Dziękuję za wszelkie głosy wsparcia, wszelkie komentarze. No i cóż, naprawdę dziękuję wam za to. No i tak, w ciągu tego roku umieściłem 16 blogów i otrzymałem 13 komentarzy razem z moimi własnymi. Były to komentarze naprawdę głównie strzelone pozytywne, nie było żadnego moderowania. Oprócz komentarzy reklamowych, tam wpisanych przez roboty reklamowe, nie usuwałem niczego. Więc same słowa odruchy, same słowa wsparcia, za które również dziękuję serdecznie. Nie było ani jednego słowa krytyki, mimo właśnie, że naprawdę, kiedy się pojawiło, bo jak wiadomo, ja mam przynajmniej na moim blogu jest system moderacji komentarzy, więc przed ukazaniem się muszę zatwierdzić jego treść. I nie ingerowałem nijak, przyjmowałem wszystkie komentarze od ludzi. I naprawdę, gdyby, zresztą możecie na próbę pomieścić krytyczny komentarz i zobaczyć, czy go usunę, czy nie. Na moim blogu panuje naprawdę wolność słowa i czy się podoba, czy się nie podoba, każdy ma prawo się wypowiedzieć. No i jeżeli to będzie krótki krytyczny komentarz, to będzie to w ostatniej części mojej audycji właściwie już chciałem zaprosić was i zachęcić wszystkich, którzy słuchają tego, a się wahają, na właśnie podcastingiem. Wszystko piękne, no, i bardzo, bardzo fajne, kreatywne. Na pewno rozwija to zasługuje człowieka. Szybko zmienia właśnie dykcję, to naprawdę przez ten rok czuję, że wczuwam w życiu prywatnym poza no, audycjami w standardowych rozmowach, wypowiedziach, że właśnie coraz lepiej idzie, coraz lepszy słowo, tak zresztą. Ja już powiem szczerze, nie wracam do pierwszych komentarzy. Że Mati powiedział, że dzieci po prostu to jest naprawdę stara, dobra maksyma i to, co serwuje większość ludzi. I sam się po tym zbiegło z tego, jakoś dziwnie się dzieje, że się lubię, aczkolwiek możecie Państwo ocenić, czy jest jakiś postęp, czy nie, i umieścić to zresztą w komentarzach na kontestacja.com lub dodać wpis na moim blogu muzyk.kontestacja.com. To już wasz wybór, wasza wolna wola, ale naprawdę proszę was wszystko komentowanie, to wszystko tam się podobają, nie właśnie słowa, bo my prowadzący dyskusję wystajemy, ale gości bywają inaczej, którzy zapraszają gości, a dalej, którzy później czytają właśnie te komentarze i różne sprawy. Tu jeszcze jeden wątek, za chwilę poruszę, i krótka przerwa. Przepraszam was za tak dużą ilość przerw, aczkolwiek od 2 tygodni dalej dręczę mi pewne kłopoty z głosem, muszę dość dużo pić często. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się ze mną dzieje. Aczkolwiek dziękuję wam właśnie za przybycie i słuchanie moich audycji. Dziękuję wszystkim słuchaczom, podsumowując mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej owocny, jeszcze więcej niż audycji. Już można być szczęśliwym i sezonem. To będzie pierwsza audycja właśnie tego sezonu. Mam nadzieję, że będzie dłuższe, także audycje właśnie tam półgodzinne, czy 20-minutowe. No, pierwsza seria ten czas, to trzeba po 20 minut, krótkie raczej wolne, 15 minut. No nie, zresztą proszę was w komentarzy, na jaką się podoba i co bardzo proponujecie właśnie, czy to jest warto podróż. Również chętnie pojawić kogoś, chyba wiem, znany z Odwyk, między innymi z komentarzy pod Odwykiem GWW15. GWW15, sprawdźcie go, poczytajcie sobie. Prawdopodobnie pojawi się on wkrótce w mojej pamięci, po prostu w terminie nie dogadaliśmy, nie pasowało mu. Wtedy, kiedy ja nagrywałem, gdzie to się uda wszystko i będzie fajnie, bo naprawdę ten człowiek ma dużo do powiedzenia, nie tylko w kwestiach biblijnych. Naprawdę polecam. Sporo informacji, może się formą nie dopracował z formy przekazywania, aczkolwiek ma potencjał. No cóż, dobra, nie będę was zanudzał. Dziękuję wam za cały rok słuchania. Mamy ze sobą jeszcze wiele lat i będę stale doskonalił mój warsztat. Tak więc cóż, dziękuję wam wszystkim, do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień. Pozdrawiam. Przypominam, że możecie słuchać audycji Okiem Białego Murzyna o godzinie 9 i o godzinie 20 w czwartek, jak i również offline na kontestacja.com. Dobra, to już wszystko. Dzięki.